سورتی شورا مکی سورت دے پر ترتیب د تلاوت کی دوسل ویتم پس دو سورتی حام میم سجدینا او ترتیب د نزول کی دوش پیتم دے پس دو سورتی حام میم سجدینا ہر کلا چ مکی سورت کی سلور اعتراضات او داغی جوابون اوشول ندی سورت کی در اعتراضون نور او داغی جوابنا ذکر کئی. یو اعتراض چی دا خبرات کے تانمخ کی چانو کڑی نداغی جوابات درم دیا لسم اوشپالسم آیات کی کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ نبی تو ہی سنگا چی متا تو ہی کرے دا نو تانا مخکنوں بیا او تمیم کرے دی دروب ہوئی او بیا دیا لسم آیات کی شرع لکم من الدین ما وصاکم بی نوحن والذین آوہینا الیکا وما وصینا بی ابراہیما و موسیٰ و عیسیٰ دا خبرہ سنگا چی متا تو ہی کرے وا نو آغا تمہیں وہی کروا وصیتو بیان کرو چگہ نوح علیہ السلام ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام شپالسم آیات کی وہی والذی یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیبوا له حجتهم داہدہ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید. اللہ فرمائی دیتو عذاب دردناک ورکو لکھی گی. دویم اعتراض چی عام کتابون استا خلاف تھی نو داغی جواب لسم آیات تھی وما اختلفتم فی من شین فحکمو الی اللہ اختلاف نلے کرے تاسو پدی کی دس شینا فیصلے حوالہ دا اللہ تا چی اختلاف کے نو اختلاف مخشنی کتابون سیو خطے اختلاف کے نزدی فیصلہ اللہ تعالی بیا پی لسم و لسم وصل وختم دوصل وختم دو پنزستم آیات کی بل وی با عام ملیان ستا خلاف تھی نو سوال لسم آیات کی داغی جواب وما تفرقو الا من بعد ما جاهم العلم اختلاف ملیان انہوں نے کرے مگر دو جی دا بغض نہ چی دی تا علم راغی نو بغض واغستل بابا داغو دا بغض دو جن گئی مخالفت کرے رہے. او یہ اجتماع آیات کی جواب تھی ام لکم ام لہم شرکاؤ شرعوا لہم من الدین ما لم یاذن بہ اللہ دیت دین نہ خبر نظر آگلی نہ پہ اللہ ویلی خدا دان نہ لگیا دی بابا جو قرآن آیاتو نظر تھا پیش کوم آیاتو نظر تھا اس خیال کے ترجمے تھا حامی مین سین قاف اللہ لندے پمانا ددی عروف ہم دارنگی وہی کئی اللہ ہم دارنگی یوئی لے کا وہی کئی تاتا وہی للذین آوا کسانتا چھ مخستانو اللہ غالب و حکمت والا یا کذالکا ہم دارنگ یوئی لے کا وہی کئی تاتا یا لکا دا سوک دیوے دلیل بچے لارشتا چار روش تو گورا سمجھ کے تو اچت راخلاس چار سوکھ دے زبے بیا جواب کو کزال کا ہم دانگی یو ہی لے کا وہی کئی تا تھا وہی کئی تا تھا وہی للدی نوا کسر تھا چمکستان اللہ کی غالب و حکمت والے دی اللہ لر اختیار دے دا سو جی پاسمانو نو کی دا سو جی پزمائی کی دی دا اللہ لیو چتوا شانوار دے عظیم لوی مرتبے والا قریب دا اسمانو نا چوچوی یا ویلشی اسمانو نا من فوقینا دا پاسدوینا او ملائک تسبیح وی پامدنو دا خپلاب او بخن غواریا چاہتا چی پزمکے کی دی خبردار یقین اللہ دا اللہ دے بکن کے مہربان. اس ملائک بخنا مومن تغواری مشرک تنا خگرے پزمچے کے غطول راغنے. اے سورت مومن کے ویلو بخنا چاہ تغواری مومن تغواری وہ میات کی ویستغفرون للذین آمنوا بخنا مومن تغواری ندلتا مومن تے مراد دیدانے چے طول خواہ خبرداری ہے کہ نندا اللہ دے بکن کے میرا بان او آکسان چی نولی دوی سوا دا اللہ نا او یہ دو سپیڑے مور کی مور راکیم کو اب اس خیو کو مور چوالو نو خیو کو دگا سپکارن دیو سا او آکسان دا شے والنی دادا شیطان کی ہمارے کو مطلب یوزل پہ باڑے کی شیطان ورگ زال نے خر جڑ کو لداوان پٹول کی ناستل لسوڑو لا زائد اللہ سیدو نرس لے ورکی چکا ورہ بندلا پارا چکا کی ناستل شیطان مر لے گا شیطان مر لے گا جدی دیل زمان اپلارا مامان دی نوالوی داسی نا پوئی سبا ہوئی سڑے ما کوئی کہ لوی تکرائی دا دیوں کی نظمہ کی تیرا پریزی سڑے کی خوش کی خیر بات قریب دا اسماننا چویلی شی چویلی شی دا پاسا دا دیو ملائکہ تسبیح ہوئی پاندنو رکھ پلاب او بخنا غواریا چاہتا چی پزمگی کی دی خبردار یقینا اللہ دے بخون کے مہربان او آکسان چنی اولی دی سوا دا اللہ نا نور مددگاران اولیاء نور مددگاران اللہ نے الہو نی اولی تفسیر مدارک کوئی اولیاء شرکا نور شرکان نی اولی اللہ نے الہو حفیظ علیم حفاظت کے ان کے دا اللہ پدی باندی یعنی شہید علی اعمال میں کثیر ہوئی گواہ دے دی پا اعمال باندی او نیت پدی بانی اے پیغمبر ذمہ دار خیال کے ہوئی ترجمے تو گورے چھے گران مانے نما تو آئی امدارنگی وہی کردہ منتاتا دا قرآن عربیان پجبا واضح کی دیدہ پارا چھوئے رہے تو ام القرآغا سلدہ کلو والا پدی قرآن او رسوک حول آج چاہتے رہ دی ندی او دیدہ پارا و تنزر یوم الجمع ہوئے رہے پدی باندی آخلق یو مل جمع پاورد جمع کی دو کی چشک نشتے پراتو دائی کی یو اڈل بھئی پا جنت کی و بلڈل آپ جاننم کی ابراہیم نے آدھام چکر دا آیاتو نواؤر دل نچڑ دی اچاورتو ہی ولی جاری وی اللہ وی فریقن فی الجنہ و فریقن فی السعیر یو اڈل بھئی جنت کی و یو اڈل بھئی جاننم کی نوی پوی انیم چپکو مچے با شامل اصلا دی جاننمیانو کے شامل نش جڑ لکھا داد تقوا علامت اللہ یو ڈل بھائی پہ جنت کے ہو یو ڈل بھائی پہ جہنم کی کچر کو کہے دا اللہ پزور اور ایمان خامقہ گردو لے بھائی دوی لرا ڈلا یوا اعتراض میں حل کر اللہ کو کہے دئی بے ٹول پہ دن یو ڈل کرے نو لے دا اللہ کو کہنا وس ماں سے جواب دے سے جواب دے ذہن نہیں حاضر جو آدمیوں کو اس سو کہوں کہ چرے خوئے دا اللہ گردولے بے ودوی ڈلے وا ٹول پا دین باندے ولی دا اللہ دا ٹول خلق پہ دین خواہ کھانے دا نسے جواب ماہو کو دا دی پزور کہ چرے خوئے دا اللہ پزور راولی ایمان ولو شا اللہ کہ چرے خواہے دا اللہ پزور آولی بیمان نو خامقا گردلو بے دیل و ڈلے و پدین واحدہ پدین توحید لیکن دنکے اللہ حقا سوکی خواہشی پاکوال رحمت کی او ظالمان نبی دیل و سوک دو سو نیم دادی او زجر بشرک اے نیولی دی دوی سوا دا اللہ نور مددگاران بس دا اللہ ولی و دوست دے دا اللہ جو نکول کے و ملکول کے و دا اللہ پارے اسی بان قدرت والدے و مختلف تم فی من شیم اختلاف نہ دیکھ لیتا ہو پہ اس دن بار اختلاف نہ دیکھ لیتا ہو فی پدی کی اس گرا دارا جواب دا مشرکینو چھ دا خبر عام کتابوں نے استا خلاف نو جواب وما اختلفتم فيه او اختلاف نه ذکر پدی قران کی همین شین د سشینا خلقو اختلاف نه ذکر تاسو فی پدی کی من شین د سشینا اختلاف نه ذکر تاسو پدی کی د سشینا فحکم الی اللہ فیصلہ والے دا اللہ تا اللہ تے فیصلہ والے دا خبر کو جمع خبر نہ درب فیصلہ دا درب حکم دے درب کتاب بیانو کما دان نے ویلی نو آیا شیخ القرآن بوی نیست اجت ہے چی قولی پنج پیر قولی احمد فیل احمد راب گیر کل بیوی نیست اجت ہے چی قولی پنج پیر شر احمد قول احمد راب گیر دا پنج پیر وینا کو دا دین نرے کا نخا دا اجت نشی کے دے قول دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دلیل دے ذکر پن پیرے یم او زما خبر دین نرا دین سرے قرآن و سنت تخا فوق مویل اللہ فیصلہ والا دا اللہ تا دی صفتن والا اللہ دے رب زما دے اللہ بارے مازان سپار لے دے اللہ تا انی برجو کو ما پیدا کر ان کے راس منون و دزم کی دے پیدا کر دی تاولا را دے نفس نستاو نبی بیانے او دا دنگرنا ازواجن جوڑے جوڑے ید رو کم زیادہ تاسو پدی طریقے سرا پزمکا یدرو کم فی زیادہ تاولرا پدی طریقے سر پزم کا نشتے پشان دا مثل دا اللہ سشے دا اللہ دے اردن کے اردن کے دی اللہ لرا چابیانے دا آسمان نو دیو دزم کی دی اللہ لرا چابیانے دا آسمان نو دزم کی دی فراہی رزق چالے چکوشی ہو تنگ گئی یکنن دا اللہ دے پارسدبان پویا شرح لکم من الدین بیان کرے دے تاسو لرا یا واضح کرے دے تاولرا دا دین نا دین سرے اب دین زاد المسیر کے اللہ میں جزی ہوئی اب توحید و ترک و شرک دین سرے توحید من لو شرک پر خود اللہ دا دین دے واضح کرے دے یا بیان کرے دے تاوت دا دین نا ہر دین و تابعی چھ حکم کرے و پاگے باری نوح علیہ السلام او آغا انبیاء ہو والذی اوہینا الیہ کا او آغا کتاب چوئی کردا مونگا تاتا اللہ وی آو کتاب چی مونگا تاتا وی کردا نوغا مونگا واجہ کردے پا ایمانیات و مسئلہ کی او حکم او بیان نو کرے وما وسینا بی او بیان نو کرے مونگا پا دیسر ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تا ان اقیم الدین یا مانا مائی مسلم مانا رکھا وما وسینا او ہارا چھ حکم کرو منگا پاگی سرا بیان کرو منگ پاگی سرا ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تا اغا حکم سو ان اغا دا حکمو چھ پابندی ہو کئی دا مزد پابند کئی اقبل دین لرا حقیم الدین پابند کئی دین لرا تفسیر المانی ہوئی ہوا توید اللہ تعالی و طاعتی اغا دین دا اللہ سرے دا اللہ تابداری او دا اللہ توحید منی پابند کئی اقبل دین لرا حولا تتفرقو پیو اختلاف مکوی فی پدی دین کے یا ولا تتفرقو او زان تزانت مکی گئی فی پدی دین کے طول دنوں میں نہیں زانت کی گئی ماں قبر علی المشرکین ہڈر لیا خبر دا پا مشرکانو ما ہاگا خبر تدو ملے چت دعوت ورکے دوی لراغی تا دا ڈر لیا خبر دا پدی دا پارا اللہ غرکی الہی دی توحید دا پارا چالا چی خوشی و ہدایت کی الہی اخپل زان طرف تا میونیب حاغ چاہتا چی رجوع کی اللہ تا جسوک رجوع کی اللہ اغ طرف تا ہدایت کی وما تفرقو اللہ من بعد ما جاؤ مل علمو وما تفرقو او ندی بیلشوی دا مشرکان دا توحید نا اللہ من بعد ما جاؤ من علم مگر بعد دانا چراغل دیتا علم بغیم بینم دا بیلشوی دا توحید نوولی دی بغیم بینم دا وجہ دا زدنا دا دی پا مسکی اللہ وی مشرک دا توحید نو بیلشوی کچھ علم ورطراغے دا توحید نو جدا شا دا توحید نو چھ علم ورطراغے پکار دے چھ پا توحید روان شی جدا چھ دو والی نا اللہ وی بغیم بینم ذکا چھ علم راغے نو بکی حسد راشی نن تاسو ګوري مولا کی حسد ولې راغله ځکه چې پوی ورته راغ دی زم مولایم دی مولای زم مولایم دی مولای او ګوره دی د خلق منی او زمانه منی یا دل قران ور دی او مات نه ور دی مال کته پیس دا کا کرا هغه یو ځل پرې جانګیر کیو مولا د عزت نه درس شروع کو زنانه وتا زمون مرګری بکولو نه شرارت کو چې دا درس بزکو دی ٹیشن پروڈ باندې نورم میں واجہ کا روح الاسلام سے بدرس کو لزمون مرګری نو هغه وی چې زب کوم درس او ټیک شته او بس هغه شر خوخ نه خیر اگر کے در شروع کو یو ددری سی پاری ہوئی دا کو ڈیر گران کار دے دا کو ڈیر گران کار دے تفسیر بے مکت اپرو تو اگر تبے قتل نبی آئی ہوئی یار دا بستا سو فن دے ہوئی پدی مونگا نے پوئی گوئی دا پنچپیریانو فن دے ویا الحمدللہ دا پنچپیریانو فن دے قرآن قطو اے سمر کتابو نا من رسو کے وئی وئی کن صرف وئی نا ہوئی وصول وئی منطق وئی فکر وئی دا ټول کتابونه د سن تابع دي چې قران په زده کړو نو دیو سکلی دیو نور ستي جوړ نشي نو دیو قران کې اجرا شروع کی سکل کا قران کې اجرا کوم قران صرف د اجرا کتاب درغولې مدرسو ته ځاله کې شروع دي الکا په نور کتابونو نور کې اجرا وکا قران کې اجرا مکو دا نور کتابونه سره پاره دي دا دا قرآن تابع دی چھو قرآن پیز دکھے قرآن پیو پی جنے حدیث پیو پی جنے نو دا اگر نور کتابوں نے شروع کرے قرآن حدیث سے شروع کئی نا حقیقت اشاہ کرے گا نو آیا اگر خادمین علوم چھے قم دا قرآن و سنت دی اگر وے او قم دا پارا چھے خدمت کے اگر کتاب دے پر خود رے ظالمہ دا ملا پجامہ کے او کدامی پجامہ کی بعد داغنا چراغل او دیتا الام دا وجہ دا بغنا پا مدد وی کی کچری نو حکم تیر اڑاندی میر رب کا استاد رب طرف نہ علاج المسما تنی تی مکرری خام خا فی طلب شوا ددی پمس کی یقینا کسان او رسل کتابا چ میر عاش کوڑل کتاب بعد ددینا خام خا پشک کی دی منو ددی کتاب نہ مریب لالا شک ان کی دئی پشک کی پراتی دی قرآن نہ پشک کی دی اللہ فرمائی ولذالک فدو ددی توحید د پارا یا ددی قرآن د پارا فدو دعوت چلو سد پارا ب دعوت چلے توحید و قرآن د پارا فدو رو بلا خلق لرا دے چر توحید بیان کئی قرآن تا خلق را بلی چرتے پا بیان کی ویلی ایماندار توحید آباد مالک قرآن ویلی کی گیا ہو رہی ہے ویلی اسی وی زدائی ہم کنخا اللہ وی فلذالک دغا قرآن دا پارا یا دغا توحید دا پارا را بلا خلق وستاکم او مضبوط شا پس بان پا قرآن اسی نچر تواو نری وستاکم او مضبوط شا لکسرن چی حکم کی گتا تا او تابداری مکو دا خواہشات دا دوی اے دا غلط اوامر ذکر نبی علیہ السلام تا یو مرگر شیعت یا رسول اللہ اے دا اللہ رسول بڑا شوی سرد سپین شو نبی علیہ السلام ورتوئی از بڑا کم سو سورت اہود و خواتوا سورت اہود و داغی دمیسل نورو سورتنو چلاوی فستاقیم کما امرتا مضبوط شاہ سنگا چوکم کی اتا تا مصیبتون را روان دیو بار بار را طرف وی مضبوط شاہ نو دا غمونو دلا تا بستر او گیر سپینا شو آمک چرا دو که عمر گیرو بستا گیره که کون سپیلو لگه دل پیدا غمونو چه پچار آغلو وی کرا بی چپو سو کواله وی نظام چه زمان خود ودری دکی گیره که بس پین بی پالای کرو که دی طول سر او گیره سپینا شو یا عمر گیره میولی دو مان عمر که کشر دی اگا سر او گیره طول سپینا شو معمولو کنتی مصیبت پر آغلو گیره سر طول سپین بی مصیبتونه سرسړی بوډا کوي ښا ګیروس سر ورته سپینی ښا الله وی تابداری مکوا د خواهشاتو د دوی وایا ایمان راوړی مونږه پا کتاب ایمان راوړی ما پا کتاب چې رالېږلی دی الله من کت من کتابین د کتابنا او حکم شیماتا چه انصاب بکو ما بینکم پا بینکم ستاسو پا مسکی او حکم شیماتا لعادلہ چه انصاب بکم ستاسو پا مسکی لعادلہ زاد المسیر وی یعنی فی تبلیغ رسالہ حکم شیماتا چه انصاب بکم پرسول دعوت و تبلیغ کی انصاب بکم انصاب دعوت و تبلیغ سرے دارے چسته دای وای نو هغه باندې د انصاف دعوت شي چې د انصاف دعوت یو سره واوري هو یره دا غلطی ده یره د جهاد بیان نه کیدا کمزوری ده یره د قران درس طرف ته خلق نه بلی دا کمزوری ده چل د انصاف والا بیان هم دای ښا د انصاف دعوت دای او حکم شی ماتا چې انصاف بکوم ستاو پمس کی اللہ رب زمون دے و رب ستاسو مون لرا مال زمون دے و تاو لرا بدلی دا مال ستاسو دی لاو جتا بیننا نشترے جگرے پا من زمون کی نشتے جگرہ پا من زمون کی و پا من ستاسو کی اللہ بجمعال راولی پا من زمون کی پرد کیامات او دی اللہ لوا پس کی دل دی او آتسان یو حاجون فی اللہ چگرے کئی دا اللہ پا توحید کی باب داغنا باب داغنا اس تجیب لہو چی قبول تیا کرشوی ددی توحیدہ یا ددی دلیل یا قبول تیا شوی داغی لہو حجتن دائدہ در پارا دلیل دے بیکارا چی دا اللہ پا توحید کی جگر کئی او دلائل پی پیش کئی نو اللہ لہو حجتن داخدتن دلرا دلیل دے بیکارا پنی زرد دیو پدیبان غضب دیو دلرا عذاب بی سخت اللہ رضا تیرا لی گلے دے کتاب بلا کی دپایا دے داریاک والمیزان او دا کتاب دے دتولا کتاب سرے میزان دے تول لکھا سرے دا کتاب دتول کتاب دے اگا محسن اعظم دنن دور شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اللہ دی کرامت نوری کی اغب وی کتاب سنت لی سیرفیون کتاب سنتی کتاب سنت لی سیرفیون بلوت الناس فی عدل محقی فمنهم زائغ لا خیر فیهم ومنهم جائز تجویز شکی اللہ ساجیب دزرد درد خبرے کرے ون خان اللہ دی کرامت نوری کی آمین وائی خان ناغبوی کتاب سنت لی سیرفیون کتاب دا اللہ دا زما حسیل سفاتا دا دا زما کسوٹای دا بلو تنہ سفیا دلمیا کی ما پدیبان خلقو تنگولا نو فمنم زائغ اللہ خیر فیہم بازی دا دین آغو چس خیر ورکنو فمنم جائز تجویز شکی او بازی دا دین آغو سم لا پشک کی پراتری چکری چلے چاو منو ما قرآن و سنت خولو خلق پا قرآن و سنت میں اتل او بازی ورکی لہو سم پو شکری نو اللہ والمیزان نا قرآن سرے والمیزان دا طول کتاب را لے گلے دے اللہ راشل خلق کو تنگا اتل کنخا تا پا دے قرآن خلق نیدی تنگو دی ذکر تا بل بل پل روانی چرد دی تناس دی چھ پدی کسوٹائی زرگر سرے و کسوٹائی ہوئی تور گنتے کانے تور تلار چھ جدا او گرد آستر سنگ گی ناگا تور کانی بانی چھ دا سو ہوئی گنا نا خراک آگی جرد دا گڑون والنی دی خب بہتر زر دی او چکل نا کپیرات کہی کہ گڑون وی پیتل میتل و نور سا ویر جی دیخو دیر زور اور اول نمبر نی دی صدا سے گڑون مڈون ورکشتا اللہ وی راشے کے نکسوٹا اس تاثرا کتاب سنت لی سیرفیون بلوت الناس فی آدھ المیا کی فمنهم زائغ اللہ خیر فیهم ومنهم جائز تجوید شکی راش قرآن و سنت بان خلق و تلا اگا پیر بابا رحمت اللہ علیہ الفت ربانی کی ہوئی زم بالکتاب و سنت خلق اتلا پا قرآن و سنت باندی کچری خلق په قران او سنت برابر وای خلا او کپدی برابر نو بیا په سر سکے مرګرته ای پرې رکھا دی با په قران او سنت چې وی وی دا پیغمبر په طریقو کې خیر دی او دا پیغمبر طریقو کې ابانی بنی روان نو زم بالکتاب و سنت وی تلک نه پدی کچری برابر وای خلا او ک برابر نونو سیو کا ماخلا والمیزان او د طول کتاب را لے گلے سچی پویا کتا لرا چه شاید قیامت نیز دی تلوار کی پدی بانی آکسان چی ایمان راڑی پدی او آکسان چی ایمان راڑی نمیج مشفکونا منا یری گی دا دینا او پوی کی چه کنن دا قیامت حق دے خبرداری یکنن آکسان چه شک کئی پا قیامت کی خامخا پا گمرائی لری کی داکنا اللہ لطیفن اللہ مہربانی کو ان کے لئے پکل بندی گانو اللہ لطیف اللہ مہربانی کو ان کے لئے پکل بندی گانو یرزق من یشاء رزق پر کئی چالے چکوشی وہ القوی العزیز او دا اللہ دے طاقت والا عزیز غالبا اللہ لطیف بے بادی یرزق من یشاء وہ القوی العزیز علماء لکلیو شیخ العزیز سے بھائی چا بھائی چاویلو چه علماء لیکلی دی چه سوک وی زمار زدیر شی نو سال او ماخام دی یولس پیری داوی یا بلکی آرہو ار مصبت چی دی دا یولس یولس پیری وی نو اللہ بے رزق پر آئی کی کار مصبت چی نشویلے نو سال او ماخام مصبت چی دی وی یولس یولس پیری اللہ بے رزق پر آئی کی اول خودیر مصبت چی وی او کار مصبتی نشی ویلے نسا از دکر رہتا ہے وائی تو گورا چی در رزق دروازی دی کلاوی گیو کر دے وہ استاجی کارو بار میں خند دے لگ وزیفر آکا ورطو از دکر وزیفر سو وائی ہر مصبتی یولس یولس پیری وائی کار مصبتی نشی ویلے سارا ماخام خوی ویلے شی از دکر طالبان چال سنگے بے اللہ لطیف بے باغی اللہ مہربانی کو ان کے لیے پخلو بندگان اور رزق ور کئی چالے چوشی دا اللہ دے طاقت والا غالب ہر اسوک چراد لری ہر سل آخرا دا فصل دا آخرت نو زیاد بکدلا پا فصل کی ہر اسوک چراد لری دا فصل دا دنیا ور بکدلا دا دینا نبی دلا پا آخرت کی سیسا اس دلت اعتراض راجی وے اعتراض دار چلاو اسوک چراد لری دا فصل دا آخرت زیاد بکدل را دا فصل لا سوک چراد لری دا فصل دا دنیا تور بکدل را دا دینا نبی دل پا آخرت کی سیسا نو دنیا غفل سا منا دی چلاوی دنیا غواری دا دنیا فصل مال غواری نو آخرت کی بھئی سور لکو دنیا گتل یا غفل منا دی سی اعتراض را دی سمک سچ دیا اللہ دے زمون پہ استادانو سو کی رحمتنو لگی شابہ ہوا ہے سو کی اللہ دے پہ رحمتنو لگی اگئی بھوی من کانا یریدو ہر آسو چراد لری ہر سل آخرہ دا جرد آخرہ تا پا عمل دا دین باندی دے تراوی کئی خو مقصد دا اللہ رضاوی ختم پا تراوی کی کئی خو مقصد چی دا اللہ رضاوی نو اللہ وی نزد بہو فیار چی زیاد بکدل را پاجر کی اجر بے زیاد ہر آسو کی را دلری ہر تد دنیا پا عمل دا دین دا اجر دا دنیا چرا سا جوڑا جامی ملاوشی سا دو دنیم در روپی ملاوشی لس رضی ہو جائے ختم تیکاو لس رضی بل جائے لس رضی بل جائے تغس را یرا کسا جوڑا جامی اختر ترا کی او پی دشپک در لس در روپی را کی کدا دے وٹک میاشتا اس دے پا عمل دا دین اے دا تراوی عمل دا دین دے کبل سی دے تاو تے ہم تراوی او تراو کی ختم عمل دا دین دے کنا اس دا دے ارادہ سوال لاوی ہر آسو کی ارادہ لری دا عجر دا دنیا پا عمل دا دین نور بکو دلا دا دینا تک دور بکم لیکن ومالو فی الاخرت من نصیب نبی دی لرا پا آخرت کسی سا لال دا آخرت دے اسی نا محروم شو چاچی اور پسی موضوع نا کیلئے غیب محروم شو دے بس کئی امیان ہم سمجیب دی کنا کتا دا امیان اور اصلاح خبر ہے کہ نو دے بورتا پرتوگ واچی اختا اس اخت پا پرتوگ پٹی اخته وسو کې د پرتګا چې او خو په پرتګ نه پوهیږي دی به خبره ته پرتګا چې مونږ ته د الله درزا د پاره تراوی راکی نو مونږ د الله درزا د پاره ورته سور کی سوې پیسې ورکی وای شاباش ته کوړي سخی سلطانی د سخی سلطان بچیا چې تا د الله درزا د پاره د کاری ته ورکولې د دینه مخکیم دا کاری ستا په کلی کې وکړه چې ته په دې کال کې ورته سب کړې چې دا جوړ په یو اخلا پیوان وای کړی دی ورته دې استاد په کلی کې نور کلم ګرځېدو شهدو کې ګرځېدو جاګنیری کې ګرځېدو پوری جاګنیری کې ګرځېدو دو بندۍ کې ګرځېدو خیرآباد تا د کلی کاری وو نو چې ته دومره سخی سلطان جوړ شوې چې ته ما ته د الله درزا د پاره تراوی راکې او زه د الله درزا د پاره څه ورکوم پیسې ورکوم نو دې کې څه استادی ته چې ته ورپسې لګیا ورته وایې د سخی سلطان ځیا چې دومره سخی وي نو په دې کال کې دې ترته دې یاد کړل په ایمان وایا په کال کې هغه جس خوار دلیل کوي دا نه یم چې کاریانو سره امداد م کوي په بل وخت کې وکړي په دې نیت په دې تراو کې ورکول یاد لرا تراوی دې جوړه کیږي اس کو منیو کہ نہیں منی فقط اختلا چتا دا اللہ رضا اللہ تعالی په بل وخت باندې ور کړې کال سالم په سړو آی چې دې چرته ور کړی لس روپۍ شل روپۍ زر روپۍ ور کړی دې پیمان وای خو معلوم ادا دا چتا تی دین په پیسو واغستو غدر باندې دین په پیسو خرج کړ اخرت مخرت لارو تباش نبی دی لرا پاخرت کی سیسا ام لهم شرکا او اشتے دی لرا شریکان چ مقرر کړی دی دیلاله د دین نا یا واځي کړی دی دیلاله د دین نا هغه دین چې حکم نه کړی پاګې باندې الله وی عام مليان تا خلاف دی مداري جواب آشته دیلاله شریکان چې واځي کړی دیلاله د دین نا هغه دین چې نه دی حکم کړی پاګې باندې الله کچری نه حکم د بل دنیا د فیصله خامخا فیصله بشوي په مددوي کې یقیناً ظالمان دلرا عذاب دردناک ویني باغ ویني مت ظالمان چری دن کی بی دعوت نا چ دی کړی دی او د الله و او د الله یا و او او جزاء د گناونو و او او سزا د گناونو دا وا کیم بیم وا کی دن کی دا پدی باندي یا الله وی سوچ ظالمان دی یریدون کی بئی داغتنا کسبو چی دوی کڑیوی پورد کیامتا دش دنیا کی سکری داغی نبیری کی پورد کیامت ووا او سزا دا دغا گناونو وا کیون بیم وا کی با پدی باندی او آکستان چی مانے رانا عملو کنے دی بئی پا باغی چو دا جنتنو کی دوی لر بئی آغا چی دوی غاری پنیز در عبد دوی دا دے کامیابے کبیر لیا یا دا دے فضل لیا دا ذالک الذی دا بیان آغا دے چھ دیر ورکی اللہ عبادو کلو بندگانو تا آغا بندگان چی مان راو لے ملکی نیک او آیا اے نبی دویتا نگوارم تاو نا پدی بانی آجر مزدوری الا موعدتن فی القربا لیکن غوارم تا سنا دوستی پک پلو علی کی اے سو غوارم دننا خدا وقت ذکر کم چھ تا سمیخ پلوانو دوستانی ای تبرو خاندان میں ای نو که چری نه بیانوم در تدین نو جانم ته بلار شي مقصد مداري چې جانم نه بچي د خپل ولای لیاس کو سدن غواړم نه اے دین در ته سوچ نه کوم چې خپلوان می اچنه جانم ته لاړ نشي نو پدی خپل ولای لیاس کو ما سدن غواړم نه د وجه د خپل ولای نه تر دین کوم چې خپلوان می چې په سہی لار راشي خوش ہوئی رایات پر مقصد کے نا بھائی شاہ بھائی خوش ہوئی ہاں اللہ فرمائے زمان نبی دیتوا سوال نکم تاو نا پدی دین بانے نمزدو رئی لیکن غالما تاسونا دوستی پا قبل والے کی حرا سو کی اکترف چوی کا حسنتن نی کی زیاد بکو اللہ وی دلرا پدی کی حسنن سواب و جرا یا زیاد بکو دلرا فیا پدی کی حسنن نی کی یعنی دنی کئی اگا جربزیات کو یقین اللہ دا اللہ دے بخون کے شکور قبل ان کے دا مالو بلکہ وائی مشرکان جوڑ کرے دا قرآن پیغم بلکہ نا عام یا کولونا بلکہ وائی مشرکان افترا علی اللہ جوڑی دا پیغمبر پا اللہ بانی دروگ اللہ وی فین شا فین شا اللہ کچر خوشی دا اللہ یختم علی کلبکان مضبوط بکی استاز را یختم دانا چی مور بولا گی استاز دلتا ختم پا مانا سسرا یربت علی کلبکا مضبوط بکی استاز را دی خوئی چی دا محمد پا اللہ دا زن نجوڑی دروگا اللہ وی کسو غارم نو پدی ترازون او پدی پراپیگنڈو باندی ددائی پا مخالفت کی استاثر با مضبوط کما خبر اپنی دی کئی دی پراپیگنڈی کچر خوشی دا اللہ نو مضبوط با کی استاثر ویم اللہ الباطل او مٹاو با کی باطل خبر لرا ویوحق الحق او ثابت اللہ حق لرا حق لرا بکلماتی پقبلو دلائلو یکینند اللہ پودے پرازون رسینو دا اللہ آزاد تے قبل تو بدخلو بندگانو ویعفان سیاح او افکی رب العالمین دو گناہنو او پودے پاچ کوئی تاسو تجیس کی اللہ پہ پوئی ویستجیب اللذین آمنو او قبل اللہ مال دا کسانو چی مومنان دیو ملکی نیک ویستجیب او قبل اللہ آمال دا کسانو توجہ کوئی مانے تا گرے او قبل اللہ مال دا کسانو چی مومنان دیو ملکی نیک زیاد بکی دیل اللہ دا پل فضل نا او کافران دیل اللہ دا بی سخت ولو بسط اللہ رسکا لیبا دی کچر پرائی کی اللہ رزق دا پل بندگاو نا نخام قاسر کشکی پزمہ کی لیکن رالی کی اللہ پاندازی آگا چی خوشی زکا مامک کتاو تو ہوئی چی کل رزق مال پراشی نو انسان شرکشی تا نزدی کی گی شاید دا عبدالرحمن بابا شیر میں ہوئی اگوی ما مالدار سرے دیندار لیدلے نہ دے پا نارنج کی میانہار لیدلے نہ دے ذکر جی سمرے رزق پراکی کی نو دے چرتے اور روانی لب اگو سر کا شیطا اگو رہی اگا مالدار اور خپل خج بربندی کی سٹرنگ دے گاڑی تے کی نہیں ہیپی کٹنگو کی دادا لستونی ورطور کی جوڑ کی دغت سلا او درزیانو تے بوجی بھی دادی ناپ واخلا نو چی مال اور رزق پراکی کی نو دمرا بیدی نہ کی گی دغت سلا کنا کنا اے عبدالرحمن بابا ویلو دیر خی ویلو ما مالدار سرے دیندار لیدلے نہ دے پا نارنج کی میانار لیدلے نہ دے کو اللہ ما شاء اللہ بور سروائیو خواہ کم چی دا اللہ کو غش دیر نیکان مالدار مجال لے کہ دا غیر خضی پنونی تر اسے چالی دلے دا غیر بی حیاء مالدار یادو ما دا غیر یورپی تازیب اثر چی بی پروتوی آگا یادو ما خواہ بعضی ملیانم برکی دا غسی دی اے دیو ملا پکول کی دا ملا دن رسو دادا لستونی او ہیپی کٹنگو او دی پلے او ملا دے داگر دا لونو حالو گو روی طالبان ور پسی خبری کی دادا لستونی او بیائی خیر مانا تا پوزو گئی جسو گئی ذکر چی مالدار ملا اگا بی دی نکی گی نو آمی سر چی مالدار چی اگا بولی نو بی دی نکی پا خبر اپوی دلتا یو ملا یادی دو دی خلقو تا بیادی اگا دا دیوبن نوی فارغو اگر بھی چھ ما تب مولا نو آئی ما تب خان بابا آئی دا مولا پا نمو شر بیدو چھ مالو اور خسر آگے پا خان خوش آلے دا خیال دکھو سپا خبر کو مرو رہا کہ بدو در بانے لگی ہو کہ نسل پیری در بانے بدو لگی اللہ دی زمادہ خبر تا تا دعائی کی اللہ دی ستا در اصلاحو کی ذکا اللہ ہوئی کچری فراکی اللہ رزق پر بندگانو تا نو سرکشی گئی پزمائی کی لیکن اللہ رانی کی پاندازی آگا چکو غیشی پاندازہ اندازہ و طور کے جرے سرکشی شروع نکی اگر آگا امریکہ و روس و دی ملکنو تکرہ چھے رجو کی پراش تو سری رات ہوئی پی امریکی تلارم پالائی کیونکہ پا جول پی جنت ہوئی دو مورتی مراغ بسی زمائی مدینی تلارم مکی تلارم پا جول میں قسم دو جنت ہوئی دو جنت البکی و جنت المولا سرا دا دے جنت تکلی دی نبی رہے پجوان بھی جنت تکلی دی دا مدینہ و مکین اسو ایک بہتر ملک پیدا کولی شکار خطب بھائی مارا دا غیر پغیق کی لئے گی دا امریکی و یورپ لندن صفتوں نے کہا چی پجوان بھی جنت تکلی دی اور تا غیر تے جرزک پراہ کرے سرکشی زیادہ شویدہ لیکن اللہ رالی کی پاندازی چالے چکوشی اکن انداللہ فقلو بندگانو خبردار دے لیدن کے دا اللہ دا تیرا لی کی باران پس داغنا چنا امید شي خلاص بیگام وریځ راغي پرنو وریځ دي خیال باران نش خلق وي باران نش باران نا امیدی طرف ته خلق رواني الله وي لیکن الله رضا تیرا لگی باران بعد دانا چنا امید شي خلاص چنا امید شي بس باران پی وری الله پمونږه موره اے دعا کوي کنه الله پمونږه باران رحمت وری وینشر رحمتو الله فراح کوي خپل رحمت لرا دا الله دے دوست تایل شوی د دلایل د توحید الله نه پیدا کیدل د خلق السماوات پیدای د اسمانو د زمکو دی او دا څه پیدائش دی د الله د توحید نه بس فی ما من دابا چی خوار کری دی پا دیز مکہ زندہ سار او دا اللہ پا جمع کلو دو دوی باندی کلے چی خوشی قدرت والا دی او آغا او ما صحابکم بی مصیبہ او آغا چی رسی گی تاو تا سی مصیبت فبی ما کسبتے دی کم بس دا پاغس دی دا داغا و جنہ دی کسبتے دی کم چی کری دی لاسون استاسو مصیبت چی راجی رسو و جنہ کسبتے دی کم چکری دی لاسون استاسو یعنی تاسو آمال اللہ وی کم مصیبت چیو بند پتا کی دم دا دستو وجنہ دے استاد آمال دو جن ذکا اللہ وی دار الفساد فی البر والبار بما کسبت اید الناس چل دار الفساد فی البر والبار بما کسبت اید الناس او چاو لوندے کے فساد دے خورشوے دو وجد آمال دا خلقنا فساد دستو وجنہ را جی اعمال دو وجن اللہ وی آغا چورا سے تاوتا سے مصیبات آغا چورا سے تاوتا سے مصیبات بس دا پا سوف داو دے چکلی دی لاسون استاسو اوفا کہ اللہ دا دیرونا وما انتم بی موجی دینا فلاد او نی تاسو کمزوری کون کہ اللہ لرا پزمکا او نشت تاو لرا سوا دا اللہ نا سوک دو سو نیم دادی او دا دلالو دا توحید دا اللہ نا الجواری لویلوی کشتای دی فل باری پا دریاب کی کل آلام پشان دا غرونو لولو کشتای دی پدریاب کی پشان دغرنو او دا توجو کئی تویر دا کشتای خود غر عمرانا دا سڑی تالا دی آج شی زی کرا پیسی غنڈ کئی چرتا چه لار شو کرا چیتا او پا منوڑا کی مو گردو او ما خام تیم کی چه بارانی جیازو نر آغلی وی او اگی تا دا تشیدو تیم نمیلاوی گی رشو نو یو جیاز میولی دا اگر شاگر توا اما خام تیم دی حالکہ پر سمندر کی دا کوٹا دا غر غنتی دا سخ کاری نوی غر کاری ورکی بلفون بری دل مائی بلفون ورکی بلی گی دی دا با پر سمندر کی برا غر بھی دی غر کی با خلق ناسی کور بے جوڑ کر نما توی نجی دا دا فلانی ملک لوی جیاز دی سردار حسین شاگر دو اس راغل ہے اس بیال آرہ تو ڈیری تر آغل ہے ما ته دا جیاز دې د نمبر لانه دې دا شوه دې به دورې دې ځل ته ولاری په یو بوکی نو ته به سم غار ولار دا چی هغه جیاز د وبو هغه کشته دې وبو سره دې کاله وی کله عالم شان د غرو مختاری ښا سخکاری الله وی و من آیاتی او د دلالو د توحید الله نه لوی لوی کشته دې په دریاب کې په شان د غرو باندې کچره کوه چې د الله یوس یوس کی نری ریا ابد ریا والا نو فیضل نار ہوا کی دالا داری نو بگر جدا کشتی ولارے پشاد دریا باندی اللہ وی کی چری زما کو غشی نو داوا بہت رو مو سمندر کی بدا کشتی در سے ولاری خیر دے در سے بولاری اے توجہ کی اگر بات بانی کشتی با پوبو کے روانے میں سب ہوئی بادبانی کشتائی مولی دلی چل دا نوی کل تی نئی خبر دا ایسا سادر گنتی بے ورطا لگو رو چی کشتائی بے کم پل روانو لاغ سادر بے دائی کو گو آقا با دا سیاوار آتلا پائی کی سمندر کی ار طرف ناوال نو آقا سادر گنتی دا سو چگا دا سی را گول گنتی آقی تی چوکی لگو لی گنتی دا سی گول گنتی نو چگا با دی دی پل روانو لکشتائی نو آقا گول گنتی زائی بے دی طرف تک نو او کدا چې لګی دا کشتۍ با غوا په ذریعہ داسې او چې کله کشتۍ به داسې نو هغه ګول غونتی طرف به داسې وکړاون نو هغه به داسې کړ چې کې ورته لګی داسې به کشتی بدی پل روانه باد بانی کشتی پوشوی که پوی نشوی اللہ وی که چری زمان خوغشی نوعا با ادروم او دا کشتی با پشاد دی و بو ولاری بیا بنا چری خدا آوا چا تابی کری دا نو کشتی چلول پی چا کری دی اللہ که چری خوغشی دا اللہ و بدری آوان را باد نرا نو بگردی دا کشتی ولاری رواک دا ولاری الازاری پشاد دریاب یقیناً پدی کے نقدی د پاردار او صبر نہ شکر شک شکر گزار او یو بقونا یا بالا کی دا کشتی والا بما کسبو پسودا مال د دی و یا فن کثیرو فکی اللہ د دیرنا ها و یا لم الذین او ظاہر بک اللہ کسان چ جگری کی زم پاتنو کی نبی دیلا مما یسق زائد اخلاص ای فما اوتی تم من شینا چ دک شیتا او تا د سسنا بس دا سکا دا دنیا دا آغا چی پنی دا اللہ دی آغا غور دی او امیشا دا پان دا کسانو چی مومنان دی او پا پل ربانی مومنان زان سپاری او آغا کسان چی قبل کی آکے آغا کسان یک تنیبون الکبائرہ چی زان ساتی دا لوی لوی آل اسما گناونونا والفائشاو دا بیائینا لوی گناونونا شرک اتکا دی والفائشاو بیائی شرک پہلی یا اغلولو گناونونا او بیائینا ازا ما غزبو کل چه غصه شدوی نو هم یخبرون هم یخبرون دوی مغلی یا بخنه کئی خوزوز دایر فیم دینو ارسو چی پتن لگی چی پا کم طرف راوطه دمور او پلار دمور نو بس دا با در تویم نو وامرهم او دی مور او پلار تے ویم چپوئے کئی گنی بیاو پی خپئی وامرو مو کار دی شورا بینام پا مشوری وی پا منز دی کی داوستنا چی رزق ورکرمون دی تا خرچ کئی دا اللہ پلار کی او آتسان کلچورا چی دی تا زیادے نومیستن چرون نو دی بدل آخلی دی بدل آخلی و جزاو سیاتم سیعتم مثلیہ او سزا دغه تکلیف سیعتم مثلیہ تکلیف رسول دی پشاندائی حراسوک افا چاپے اوکا واسلہ اوشلہ اوکا نفاجرو اللہ بس اجر دی دے پالا زکادی سکرادی افا کول نبی علیہ السلام وی ما زاد اللہ تعالی عبدن بیافن عزا نزیاتی اللہ بندلہ پمافی کولو مگر عزتا اللہ عزا اے تو سوے یرجی ما چرے زیادے ہو کمافکو میں نو خلق بس ہوئی نی مافکو اللہ ہوئی مافی ہو کا دا مافی اللہ دا اللہ نبی ہوئی تا تپی عزت اللہ زیادے دی مافی بانی دی عزت زیادی نو عزت پھر جاتی گی او اسلام کا نو جرد پالا دے یقیناً شان دا دے لائے بو ظالمی من نساتی اللہ دے ظالمان سرا ولی من انتا سرا بعد ظلمی ہرا سوک انتا سرا چی بدلے واغستا پس دا ظلمنا نو فولائی کمالی من سبیل ودائی کسانشتے پریبانی سبیل گناہ یا سبیل ملامت یا ہو یو سری بانے ظلم شو او اغوی زبق پل باد داخل مافی نکوم نم گنانگار ندی خب بہتر درجہ صدا مافیو کی خبر پوش آغا سوک چی بدلے وارستا پس دا ظلمنا بدائی کسان نشتے پدی بانی من سبیل سے ملامت یا سو گناہ یکینا گناہ پا کسان دا چی ظلم کئی یزی منناسا ظلم کئی بخل کو او سرکشی کئی پدمہ کی بغیر حق ناجائز دا کسان دی لرا زاد دردناک ولمن صبرا او خامخا چاہت صبر کو وغفرا او مافیو کا شرور ما ماف کرے یکنن دا دے دا غی امت او دا حسلی کاروننا لمن عزم لمو دا امت او دا حسلی دا کاروننا ومیوز اللہ را سوک چی گمراکی اللہ نبیغل را سوک دوس من بعدی بعد دا گمراکولو دا اللہ نا وینی با ظالمان کلچو وینی عذاب یقولون وای ظالمان حل الی مردین ظالمان بیا وی حل و یقولون وای ظالمان ای حل الی مردنا اشتی واپس کی دوتا من سبیل سلعار دنیا تا و ترام یو رجونا وی نبت دیلرا یو رجونا لیا چی پیش کول بشی پدی باندی پدی جانم باندی خاشین من الظلی یریدون کی بید وجد کمزور تیانا ینظرون من طرف خفین گوری با ینظرون الی النار یعنی گوری با اوتا من طرف خفین دارا پاغ نظر کزبانی یا پاغ سرو کزباندی امام مجاز مانا کی طرف خفین یعنی ذلیل ہاں طرف خفین یعنی طرف ذلیل پاغ نظر ذلیل سرا یا ینظرون الی النار من طرف خفین تفسیر مدارک گوری با دیور لرا داغ طرف پٹ پٹنا پکو جستر گو خیر دی نو گوری با پاکو جستر گو باندی سترگی بے کجی نیولی گوری با بیا دا چه پٹ پٹ تر با گوری دا چه چرا اچھی نا دیتا انو گور دیتا جاننا مورتا با گوری تو کم اخلاص میں دا شب تاو جوڑ دشپی خوبو نکی وای آکستان وای با آکستان چی مومنان دی دا مجرمان باغا جانم تدا سی پا خلو خلستر کو پٹ پٹ گوری کرا برا یرا شرط دیتا انو غرزی گم پوش ہوئی کنا وای با آکستان چی مومنان دی آم مومنان بوئی یکینا تاوانیان دی آکستان کی تاوان کی اچوری پلدارونا او پخپلال پر د قیامت خبردار یہ کہ نن ظالمان بی پاغا عذاب مقیم ہمیشہ کی کم چی مومنان دی غیبو یو نن تاوانی سوک دی ظالمان دی وے وما کان لهم من اولیاء نبی دی ظالمان لرا سوک دو چندادو کی دوی سوا دا اللہ نا حرا سوک چی گمراہ کی اللہ بس نبی اغلرا سبیل من سبیل سلار خودن کے شکلار خودن کے اس تجیبو لربکم اللہ بوئی او منی احکامات دخل اللہ بلاندی دلاتلو اللہ اس تجیبو عمر دے او خلقو راشی کنا اس تجیبو لربکم او منی احکامات دخل اللہ بلاندی دلاتلو دا اورزینا چنو بوئی واپس کی دل ہاں پدا اورز باندی انو بوئی واپس کی دل لو دی انسان لرا من اللہ دا اللہ دا طرف نا دنیا تا واپس کی دل بنی او انو بوئی تاسو لرا یا معنی قبول تیاو کئی لربکم نقبل رب وران دی دراتو دا اورجنا لا مرد لہو چی نبی واپس کی دل دا عذاب یا نبی واپس کی دل دا دی اورجی دا اللہ دا طرفنا نبی تاو لرا سوک من مل جنزائی دا پنائی پدر اورج او نبی تاو لرا من نکیر سے انکار من نکیر زاد المسیر معنی کئی من انکار سے انکار تسلی نبی علیہ السلام تا اورج بانے با انکارم نشی کولے چدا مین دکری کو استاد او پلار بس سزا در کول نو تاب اور تا درو غو انکار بدو کو چما خدا سی نی دکری اغه اورز باندې الله نے انکار نشی کول ها ذکر سب الله ته پډا کے سامنے هم بارزون الله فرمای ک چری مخړی اے نبی دی نو بس نه دی لګل مون تعالی په دی باندې میګبان نشته پتا مگر تبلیغ دے یقینا مونږا کرے چې اوس کو انسان تا د خپل طرف نه رحمت پر یادیانو خوشحال شی پاگی کچرو رسی کی دتا تکلیف بیما قدمت دیم پسو دا چکری دی لاسونو دا دی چوران دی کری لاسونو دا دی نو بس یکینا انسان کفر دی نا شکر دی نو بیا چگی ہوئی بیارا یوازی زلی دلی گورا پرون را بانی دا مصیبت نن دا پرون را تا میخم رکھا نن را نور که غوال آرا بلر داغی نمکی چیلی مڑی شوی بس یو آج دی اللہ زلی دلے ما نا گانا شکر شیو دا اللہ نے گلی بانی شروع کی بس یکینا انسان دے نا شکرا خاص اللہ را باچائی دا سمانو دزم کرا پیدا کیا چی خوشی یا بلی مئی شاوی ناسا بقی رب العالمین چالے چی خوشی جنا کیو بقی چالے چی خوشی لکان اے امام مجاہد کول ذکر کرو چا ذکر کرو لکتا وجو کل احکام القرآن کی ابن عربی ذکر کرو تفسیر قرطبی ذکر کرو امام راضی تفسیر کبیر کی ذکر کرو هغه وای وان من یمن المراتی تب تبکر تبکرو بلونسا قبل الذکر وی د خجی او د خاوند خوش قسمتی نه دادا چې د تزیره ور کریشی په جنۍ باندې وړاندې دالکنا کوم کور کی چی پهل جنۍ پیدا شوا نه امام مجاهد رحمت الله علیه دا د مور او پلار او د دې کور خوش قسمتی دا صدا ځکه چې دلته رب العالمین په هبه کولو کې په بخلو کې الله جنۍ مکه کا سره وستو نو یو ور کې وجه دا وا ځکه چې عربو جنۍ بده خو خولا نو الله یو دې چې ام استوزم اولی د جنۍ تذکره ځکه وکا یو وجه دا وا دویمه وجه دا چې دا جنۍ ځکه مکه کا چې چا کر کور کې جنۍ پیله پیدا شوا نو دا مور او پلار دا کور د خوش قسمتو نه دی امام مجاهدو ذکر چی جنائی سر بظلم کی در اللہ ایدا خود قسمت کول او دا بودھائی کرشپا سکین ساری غاقی وطلی دا سوئی دی کرے چی جنائی پیدا شی دا ہوئی سو کمانو دا خاپوی نکتور تیا بھائی بی بی مبارک شا جنائی را گلی بدی تندیر کرنی ہولی دے پا ما خوشالو پا جنائی مبارکی را کا اورے گا جب اور سر گورم ددی اور سر ٹول مر گیا دشمنی چھپ جنے امبارہ کی اور کہ دی بڑے ٹول مر دشمنی او سرے چدد کلا الگ پیدائش دے ڈر خوشحال روانی بریتم غڑکڑی ہاں گرم کو مشکل نہ بریتم ہاں دے ڈر خوشحالی او تو پیو جامی میں بھی چوری الگا مرگریٹ تب الگا سنگا خوشحال خوشحال خوشحاله بنیما کور کې الک راغلې دي کور کې الک راغلې دي او چې کله جلی پیدا شي د دبرې تختا دی تاسو خپه زنګیږي رواني الک ولې بیماری خپه یې نه کور کې بیماری و خدای خیر کړ دې دالو چې کور کې خدای پاک ماشوم را وستا وی بیماری و خدای خیر کړ نن پختون کې دالو بشته ښه بډای چې کور کې د جنۍ پیله پیدا شوا امام مجاهد وایي تفسیر قرطبی امام راضی احکام القرآن دا ابو بکر جساد دا قول ذکر کرو چه انا من یمن المراتی تب کیرو بلونسا قبل ذکر وی دا خجی او دا خاون دا خوشحالی و خوش قسمتی ندارا چه پیل جنی پیدا شی نو پا جنی با خوشحالی گو کھا پکی گو الگ دم را خوش قسمت ندارا چه پیل پیدا شی پیل چه جنی پیدا شی دا بودھائی کھا پئی دی پتندی پس کے ماتی تب ہے ساگئی پہ ماتی شیر دا دیرا خفائی او پدی نہ خفکی گرے چی پا جنہی خفکی دے تو تم جنہی کن پکا دے چی تم نے بھی پیدا کر شفی چی پا جنہی دا خفگان دے اے دیر میں دا چی جدی بھی چی دا چاد واو دری سوال جواب نہ راضی با چاہی دا زمون پہ علاقوں کی دا چاد و دری لنہی بچی نی آخر جی تا طلاق ہو رکی ویزا آرہ پیرا جنہ کئی رارے نستا په وی کې بس جس کو کرا جنہ کې را پیر راړي دا خدا الله ویشته یوی ته جنہ کې ټول ور کې بس ته په دې باندې دا طلاکه دا شوم دی ګوره ها شوې دي کنه خو دې طلاکونه ور کې دي چې همیشه جنہ او جنہ دا اے او دا بوډای کرشه پچې کله غوای می خیلنګیږي کټي یا خیراري دا خوشاله او چې خیراري نو بیا څه خوشحالی او د خپل انګور یاد لور پجنی خپکی کی دا کرشپ بوډای ټول الټا روانه د می کی غوا وی پس خی خوشحالی کی پ کټیو کټای نه خوشاله او د جنی پس خی او پ کټای خپای اللہ فرمائی یخلق ما یشاء پیدا کئی رب العالمین چ خواہشی بخی چالے چ خواہشی جنا کئی او بخی چالے چ خواہشی لکان او یو زوجم ذکران و ایناسا یا بخی دوی لرا جنا کئی و لکان براغ پیو کور کی کل کل دوم پیدا شی دوم ملی دلی ما دا سیلی دلی چ پیو کور کی پینز بچی دیوی خد پیدا شی منی او دا دو خوام روایت دلتا دی مخشرتو کی دم تا واڑی راوستی مایدا خو یو شان دي شي او یو مرکی دا ورېرونه ورېرونه دي څه د دو رونو زامن دي نوینه جی دا دواړه د الله فضل دی الله راکړي دواړه لکان کله یو لکه یو جی نه ورکی اخه مایدا تکرم ښا سلو پینځو کال برغم الله ورکی خبره پويږي او یو زوی جم جو کرانو وینا سا یا بکی دی لاله کارو جنہ کئی او گردی یا چ قویشی او یا جلو مے شاو گردی چاله چ قویشی یا کی ماشن شن بی اولاد اے جوړی ور کول د چاکار شن گردول د چاکار تی زای اله ور کول د چاکار جوړی ور کول د چاکار الله الله یو ما کان له بشر می مناسب انسان لرا چ خبرو کی اللہ سرا الا واین مگر پتر کی دلان او می ورای جا بیا خد پر دینا لکه موسی علیہ السلام او یرسل رسولان یا رولگی کاتب جبریل یا رولگی کاتب جبریل یو فیوہی بیزنی نو یو کی اگتا پو کوم خپل هغه چې خوشی د الله یقینا د الله دی علی اوچت مرتبی والا کی حکمت والا کذالک هم دارنگی او هینا الیکا او هم دارنگی وی کڑی دا منتا تا روح من امرنا دا قرآن دا خپل طرفنا ما وردی مانا کئی روح من امرنا دا قرآن دا خپل طرفنا دستو دا قرآن دا خپل طرفنا ما کنت تدریم الکتاب نوی پویتا چس دی حقیقت دا کتاب ولل ایمان او نوی خبر د تفصیل د ایمان نا تا تا حقیقت د کتاب نه معلومه ده او نه تفصیل د ایمان معلومه ده لیکن ګرځول مونږه دا قران نوران رڼا نه دی بیمن نشاو هدایت کې په دې سره چاته چې مخوشي د خپل بندګانو نه وګوره کنه الله او ای زما نبی تا ته د ایمان پته نه وا تا ته د قران د حقیقت پته نه وا لیکن مونږ د قران ولېګا نو د حقیقت د ایمان نه خبر شي دې بو ایمان دې ته ایمان دې ته قران ته باندې کی تاسو څه راځه نه دې بو ایمان دې ته ایمان او قران ته باندې دې ناراضي الله او ما كنت تدري مال کتاب او نه پوهه ته چې سره حقیقت د کتاب ولا ایمان او نه پوهه دې ته ایمان باندې چې څنګه به تفصیل د ایمان ایدل ته مسله اوري یو سره په تډری کې او تبلیغي ملګری سره ملاو شو ما ته لکه درس ته ناراضي نو ما ته وي حدیث کې ناراضي ما سو ودا لانی دی وي تعلم نل ایمان ثم صاحب وي تعلم نل ایمان ثم تعلم نل قران مونږ ول ایمان زکه بیا قران زکه نو ما ورته ته عالم نه چلمی بعد درته کوم خذلن مختصر خبر وقت سمره لگی دلوی بیرونی سفری میشوی دی دا در زماغ یو دی اس نیک شوی دی خشوی دی خواه نو چه در توری بیا صحیح شی کن خواه خوچه در توری نو دا کتی دا پول کبی سیدن این دا اس پیلا کئی بچر تم نیغنی شی نو ما ورد سمره وقت لگو دی وی دو کالا کو بیرونی سفر شوی سالانه چله لگو نو مایدارا توایا چه تا ایمان زکڑه کنا پدې دو کالو کې اور سالانه چلا سړې غلې شنو مې تا نه تاسو کوم کنه وایا چې چری ایمان دي نه ذکر نو درته کلمو عام چې مؤمن شي ځنه د ایمان بې ایمانی حالت کې برګران شي او که چری ایمان دي ذکر وي پدې دومره وخت کې نو راځو ځلات نه وي تم چې قران ته ځو نن بعد به قران ته راځو سړې غلې جواب ورسره نو ما حدیث ویو پا مقصد نا پوئی گی دا حدیث مقصد دار تعلمنا الیمان ثم تعلمنا القرآن مونگ ایمان ازدہ کے بیا صحابوی قرآن میں ازدہ کو ایمان ازدہ کو لنا اگر تصدیق قلبی تو ہوئی چھے تصدیق قلبی چھے بسودی وی پزر کی چھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس دا ایمان شا. نو ثم تعلمنا القرآن تصدیقی قلبی حاصل شو او بیا داغی نرستو تفصیل دا دی تصدیقی قلبی دا دی ایمان دا سنے دکی گی او کتو دا دا دا امام امونی پر رحمت اللہ علیہ مسلک دے تو جان تعالی کیول مسلک وے او بیا نمن امام سے بیا غیر مخالف شکن دا بیا کوئی امامان نمن کرن دے امام ابو علی پر رحمت اللہ علیہ مسلک دا دے اغوئی چی ایمان ستوئی نغوئی ایمان وئی تصدیقی قلبی تا ایمان ستوئی امام ابو علی پر رحمت اللہ علیہ وئی پنیز دا احناف باندی ایمان دا عبادت تے او تصدیقی قلبی توئی بس پزر کی دے تصدیق کو دے خبری دیتا ایمان راجب بیا سو کا او کنا تو وچ پے دمر عمر کی ما ایمان نہ دے سکڑے یورز بمر گراشی بے ایمان بے دنیا نہ لاش جا پکھوڑ پئی دے تول مر روان دی ایمان اس دکو ایمان اس دکو ایمان اس دکو ایمان الک اس پن گریش وی دوستر کی پٹش وی لال دنیا نہ ہوتا ایمان نہ ذکر نہ بے ایمان دنیا نہ لالی بے ایمان صاحب جوئی تعلم نہ ایمان من ایمان اس دکو ثم تعلم القران بیا مقران اس دکو مسپنگی رشی دنیا نے لاری کو چرتا قرآن تک نہ ناستے معلوم اداو چی بیمان دنیا نے لاری ستاہی خبر مقصد کو بیادر معلوم ہی گینا خبر پوئی شوئی کہ پوئی نشوئی عجیب شیطان عجیب دے عجیب اللہ رہے ور تخیخا تاسو بوئی استاہی دا سو رضو چی دی پس را رستے قسم در تخرم دمر نقصان بیدتیانو انہ رسولو درس تا قرآن تا او درس سنو دا قرآن تا سمر چی دی شیخانو پراپیگنڈی سر نقصان ورسن او دا بیدتیان ور در نشوی دی پو گئی تو پکی خودی او دی چی سو دا بیدتیان سر نزدینی دیکی گی نو دو پیرت کو مخا دی بیدتیان پس دیر خوشحال روانی او چی زمان خطور شو تا دی بروک نیولی پا ما سلام ام نجایی دا جیم دی نو دی بزبا پی کوم ردنو خواقات اس دا یو استاد چا استاد سچا ویلی استاد چا لمسول دے پای چانی لمسول استاو دی غلط او لمسول لم تاسو تا چې تاسو قرونو کې مدرس اور دې شي منه کوي خلق د قران د ترجمینه الحمدلله اس کور په کور आवाज رو دی مرګر راته وی وی روانم په ولار دی کلی کی وی دار کور نه درس د قران आवाज راته چا ټیپونه لګولی الکان پرشکو کی ناستی رشکا چلی دکانداران گاڑی تا ولاری دکان کی ناستی او انٹری پا غوگو کی ورکڑی او درس ہو دی و او استا لبی نشی بندو لے خواب اللہ فرمائی وما تدری نپوی دیتا چس دی حقیقت دی کتاب او نوی خبر دی تفصیل دی ایمان نا لیکن گردو لے دی منگ دا قرآن رڑا ہدایت کے اوپر اس طرح چاہتے چھ مقوشی دقل بندی گانونا او یقینان زاد المسیر مانا کی ولل ایمان یعنی ورا دعوت الایمان او نپوی دی تو پا دعوت دا ایمان چھ دعوت دا ایمان بسنگی دے بو ایمان ایمان از دکو لیکن دعوت دا ایمان بغیر دا قرآن نا نیز دکی خواہ زکر قرآن کی دعوت دا ایمان دے دے چھ قرآن تو نہیں ناز دے با دعوت دا ایمان سور کی مرا لیکن گردل منگا قرآن رائے دیت کے اوپر اس طرح چالا چی مقوشی دا قبل بندی گارنا خدا ہوا اور ایدا باغ سوکی دا قرآن دا ترجمہ خلاف بکی چی تپوس دیو کن شینا می بھئی علب بی پتہی بنور دی دلتے ہو دے شینا می دی کہ زلیل شی رسوا شی اللہ رسوا و زلیل کی سنگر چی رسوا و زلیل دی اور روان دی ناغا علب بی پتہی ندے ویلے او ایدا قرآن ترجمہ کی دیت نشتا اگر وہی دا قرآن دا ترجمیہ سے عبس کر او کدا عبس نوے نو زمون مشرانو بکولے نستام مشر کے اوکار نکے انو اگر با دین نی اگر با دین نی ستام پا مرکز کی قدرس نی انو اگر با دین نی ستام مشران کی زیاد خبر نکے انو اگر با دین نی بس ستام مشران بس صرف دا مز دعوت ورکے یا چی پروجو کی سی روزی تلار شے دیر خوبونا خوراکونا بھئی دادا تا مشران ہوئی خود ظالم اقبل مشرانم بدنامی اقبل ظالم بدنامی غصہ شما یار دی کارون تا چو گو او کسی سنوام نو بیا نورم خرابی گوری یکی دائری نوزی آگا بلد یو مرگیری خبر کولا وی یو دوی دنو پریون کی پونچاس کروڑا یو موز دی سو بانے پونچاس کروڑا یو امی بی پاسی دو چلک داری ون دو بیت اللہ و مسجد نبوی نبوی دی پا بیت اللہ کی پیو لاک دی مسجد نبوی کی پا 50,000 دی او پریون کی یو موز پونچاس کروڑا دی اگا حدیث مقصد بانی جاہلنی پوی اگای دریون ندے مراد ہو اگا دا اللہ لار جہاد مراد دے جہاد کی اوموز دمرا ثواب لے دیو پریون کی نو اگا جاہل بیا ریون کے مقصد بات کیو شاہل لے دے خبرت دائی نگا امی پی پاسی دا پلے دیو مرگری دل تا خبر کولا ما خام راگلے اور جماعتی نبات وی جی دا دری فاروق باندی ہو فاروق باندې کله مندرته وي نه وی سره غلې شو نو وی جواب ور سره نو چو څه جواب ورکم او بیت الله کې یو مس پسو ده او مدینه نبوي کې او پریون کې 49 کرو دا جاهلی چې دا څه خبره کوي جن نه خبر حدیث نه خبر او ریدلی هغه وی دیون کې ریون کې نه اگا حدیث سے جہاد کی راجی ولی رابان یاد دا سے خبری دیتا میرا کہا گئی چتاو دا قرآن خلاف تو ہوئی لیکن اللہ گردولے دا قرآن ہدایت رہا ہدایت پتی سرا چالے چی خوش دا قلو بندگانونا او یکنن تلار خیر طرف دلاری میں گیتا صراط اللہ الہار دا اللہ اغلار لہو ما فی سماواتی اللہ دیا اللہ لار دا اللہ اللہ چدل اختیار دے دا سچ پاس مانو کی دا سچ پاس مانو کی دی وہی اللہ تسیر الامور او اللہ لارا واپس دا دا کارون تولو سورت شورا کی اللہ رب العزت اغدری اعتراضات او داغی جوابو نے ذکر کل یو اعتراض داو چگورا دا خبرات کے دا مخنون و ترین داغی جواب دے میات کی چو کدال کلوی لے کو الالذین من قبلک ہم دارنگی ما تاتے نبی وی کردا و مخنو تبیم کردا نو دے وی ترا چیام کتابو نستا خلاف دی نو داغی جواب و مختلف تم فی شین فی من شین فوقمو الاللہ او دے وی ترا چو گورا عام مجیان ستا خلاف دی نو داغی جواب و ما تفرکو اللہ من بعد ما جاؤم العلمو بغیم بینوم ملیان خلاف کئی دو جید ابو غزنا گوری تیم سری اوانی اولس نیم گنتا تفریقو بیا انشاءاللہ شروع کو خواہ نیم گنتا تفریقو